Це що, астробіологія? Чорна діра теж хоче їсти? Може, це і є місце, де закінчується простір і час? Або, як нас учили, часопростір, що є єдиною субстанцією. «Тебе хочуть повернути до життя», – почув він Серафимове. Артем прислухався до себе. «Так, він справді відчув слабкість у ногах і руках. Тепер він зрозумів, чому Серафим приспішував його. Він прочитав це в його файлі життя». Артем ще сильніше стиснув пальцями вівтар. «Ти хочеш лишитись тут чи хочеш жити?» – кричав, зриваючи голос Серафим. «Де Бог?» – натомість кричав Артем. «Ти хочеш лишитись тут чи хочеш жити?» – надривався Серафим, незважаючи на запитання. Артем вихоплював очима зорові образи, як хворий хапає ротом повітря. Він знав відповідь на Серафимове запитання, але він хотів додивитись до кінця це божественне видовище. Він хотів запам'ятати його. Він бачив або уявляв, що бачить, на власні очі, як поле чорної діри неймовірно стислося. Ось-ось буде точка, знаменита точка сингулярності. Чорна діра дійде до тієї стадії, коли її гравітаційне поле збільшиться, а вона стиснеться додалі нікуди. І тоді станеться Біг Банг, великий вибух, від якого колись утворився Всесвіт, де ми живемо тепер. Ще трохи, і він дочекається великого вибуху, і тоді час потече в зворотному напрямку. І у зворотному ж напрямку трансформується часопростір. Часопростір не лінійний, а осьовий. Тому він не має ні кінця, ні початку. Лише цю вість, цю сакральну точку. Точку сингулярності. А потому постане новий Всесвіт. Новий Всесвіт? Отже, насправді цей процес вживання їжі та її перетравлення, ковтання космосу чорною дірою, є водночас і процесом репродукції життя, світу, Всесвіту. Невже? Невже це і є той самий акт творення? А де ж тоді Бог? Несподівано Артема обпекла думка. А що, як Бога нема? Що, Бога нема? Майже просто гнав він і не почув відповіді. Серафиме, Бога нема? Розпачливо ще раз закричав він. Хочемо Бога, хочемо Бога. Зненацька заспівав йому у вухо цей великодній піснеспів, який сільський церковний хор. Хочу Бога, хочу Бога, повторював за хористами Артем. На чолі виступив піт. Йому потемніло в очах. «І ще трохи, зачекайте хоч мить», – просив Артем невідомо кого, того, хто хотів повернути його до життя у районній лікарні. Артем хотів бачити це. Той момент сингулярності, коли часопростір помчить у зворотному напряму, аби через більйони сонячних років знову зникнути в чорній дірі і знову змінити свій напрямок. «Лишайся тут, чи житимеш?» – долинуло здаля Серафимове. «Чого ти надриваєшся? Невже цього немає у твоєму фолдері?» – роздратовано подумав Артем. Відчуваючи, що втрачає свідомість, він заковтував у себе ту картинку божественного акту творення, так само, як чорна діра заковтувала старий Всесвіт, аби дати життя новому. «Жити хочу», – ворухнув губами Артем. Кінець озвученої книги. Запис здійснено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях, звукорежисер Ірина Сергієнкова. Київ, 2012 рік.